да се дам. Като се повтаря, чупам тук и там. Друга дума е потребна, думата се дам. Кой? Но човек и сам се учи, защото шепне кой.